राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 28 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे कुचामन सिटी। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। भलाई और बुराई ये दो चीज होती है। भलाई है वो करने में मेहनत पड़ती है, छोटी होती है। और बुराई न करने में मेहनत नहीं पड़ती, व्यापक होती है। किसी का ही बुरा नहीं करता, वो दुनिया मात्र का भला करता है। दुनिया मात्र में कहीं भी बुराई उसके द्वारा नहीं होती, तो भलाई स्वतः स्वाभाविक होती, स्वतः। और बुराई करनी पड़ती थी नहीं, बुराई करते नहीं करने से होती है। अगर भलाई करो तो 100 रुपया करो, 1000 ही करो, 10,000 ही करो, 1,00,000 करो, तो सीमित ही हो गई। और बुराई न करना है ये असीम होती है। तो न तो बुराई करता है, न बुरा समझता है, न बुरा मानता है, तो भला हो जाता आदमी। आप अगर उचित समझे हैं तो ये नियम ले लें कि किसी का बुरा करेंगे नहीं, उस किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, और किसी को बुरा मानेंगे नहीं। 3 बात मानने से आप भले हो जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा, भले हो जाए स्वतः स्वाभाविक। बुराई नहीं करेगा तो और क्या होगा, कुछ नहीं करेगा तो भले ही करेगा, दो ही बात होगी। बुराई नहीं करेगा तो भलाई करेगा, अच्छा कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं करा नहीं बुराई नहीं होगी। अरे बुराई नहीं करने से भलाई करने से बुराई नहीं होगी, तो व्यापक भलाई हो जाएगी। व्यापक भलाई होने से कर्मयोग सिद्ध हो जाएगा उसका। एक बात है समझने की कि आत्मा सबका परमात्मा का अंश है, वो है चेतन, उसके सिवाय दूसरा जड़ है। तो जड़ चीज अपने को मिली है केवल सेवा करने के लिए, तो सेवा करने के लिए तभी होगी जब किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, तभी ना भला होगा। तो सबका भला होगा उसमें, और मेहनत पड़ेगी नहीं, खर्चा होगा नहीं, स्वाभाविक होगा। तो बुराई न करना है बड़ी दामी चीज है, बड़ी ऊंची चीज है, अच्छी चीज है, श्रेष्ठ चीज है। उसके द्वारा दुनिया का स्वाभाविक भला होगा, सत्य ही भला होगा, स्वाभाविक ही। अगर बुरा नहीं होगा और क्या होगा, दो ही बात होगी। तो उसके द्वारा दुनिया का बड़ा हित होता है। तो बुराई न करना है दुनिया मात्र का उपकार करना है, भलाई का विस्तार करना है। सब में भलाई पहले की स्वतः स्वाभाविक है। इस वजह से निवृत्ति सु महाफला, स्वतः प्रवृत्ति लोकाराम, निवृत्ति सु महाफला। निवृत्ति महाफल देने वाली है, श्रेष्ठ होती है। तो किसी का कभी बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा मानना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं, और किसी बुराई सुननी नहीं, किसी बुराई कहनी नहीं, तो और मजा आए। तो 5 हो जाएगी चीज है। बहुत बढ़िया होगी, पर तीन से भी अच्छी भलाई हो जाएगी आपकी स्वाभाविक। दूसरी आपसे आप भलाई आपसे आप आवेगी, बुराई हट जाएगी। आदमी पहले बुरा होता है फिर बुराई करता है, बुराई हुए बिना बुराई कर नहीं सकता। तो बुराई करता है वो पहले बुरा बनता है स्वयं, फिर बुराई करता है तो दूसरे की बुराई पीछे होती है। आप बुरा पहले बनता है, आप बुरा न बने तो बुराई कर ही नहीं सकता। तो पहले बुरा बनता है फिर बुराई करता है, बुराई करने से बुराई दृढ़ होती है भीतर, फिर दूसरों के लिए बुरा होता है वो। इस वास्ते किसी की बुराई न करना बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है। ये अगर नियम ले लिया जाए तो सुगमता से काम हो सकता है, किसी का बुरा नहीं करेंगे। धन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, किसी का भी बुरा नहीं करेंगे तो कितने बढ़िया काम होगा। आप सब भले हो जाएंगे, सत्तरी सत्तरी सब आएंगे। भलाई करने के लिए उद्योग नया करना ही पड़ेगा, स्वाभाविक भले हो जाएंगे। ऐसी बात है, स्वास्थ्य बुराई न करना है ये सबसे श्रेष्ठ है। भलाई करने की अपेक्षा भी बुराई न करना श्रेष्ठ है। भलाई करने में करना पड़ता है, बुराई न करने में करना नहीं पड़ता। स्वाभाविक ही स्वतः ही स्वाभाविक भला होती है। संत महात्मा तत्व के जीवन मुक्त हुए, भगवान के प्यारे भक्त हुए, किसी को बुरा नहीं चाहते, किसी को बुरा समझते नहीं। वासुदेव सर्वम, उनकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम, स्वमात्मा सुदुर्ल सब कुछ भगवान है, तो भगवान के साथ बुराई कैसे करेगा। भगवान देखेगा सबको, निज प्रभु मय देख जगत कासन करे विरोध, उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देख जगत कासन करे विरोध। विरोध किसी के साथ होता ही नहीं, स्वाभाविक ही तो भला होता, अस्वाभाविक ही स्वतः है। बुराई चीज है वो बनावटी होती है, और भलाई स्वतः होती है, स्वाभाविक स्वाभाविक सब में। संसार में देखे तो गंदगी मनुष्यों में संग से होती है, और शुद्धि आप से आप हो जाती है। कुछ दिनों मन और मनुष्य नहीं जाए तो आप से आप संग शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मनुष्यों में संग से बुरा होता है, तो बुराई भलाई व्यापक है स्वाभाविक। भगवान है वही भलाई स्वरूप ही है, किसी से कोई स्वार्थ का संबंध ही नहीं है। कृपा स्वतः होती स्वाभाविक सब पर, स्वाभाविक उसका हृदय स्वाभाविक सबका हितेशी होता है, उसमें करना नहीं पड़ता। जैसे सूर्य भगवान को प्रकाश करना नहीं पड़ता है, हो जाता है। जब सूर्य भगवान जिस देश में आ जाते हैं, पृथ्वी के जिस विभाग में, उस विभाग में दिन हो जाता है, रात चली जाती है, तो उसको प्रकाश करना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक प्रकाश हो जाता है, स्वतः स्वाभाविक। ये सेवते माम गुण गुणात्मनम यदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपदांजलिणो विस्पृशन् पुनाति लोक तृतीयम्। तीन लोगों को पवित्र करता है, सबको पवित्र करता है, सब है। ये राम गीता माया है, अध्यात्म रावण का उत्तरकांड का पांचवा अध्याय है। वो सगुण को उपासना निर्गुण करे, यह सेवा दे माम सगुण सगुण की उपासना करे अथवा गुणात् परम। भगवान कहते हैं सो हम, वो मैं हूं, मेरे स्वरूप है, स्वपादान से ऋणों के सर और स्व अपना घूमता है तो अपने चरणों से ऋणों का स्पर्श करता है, तो ऋणों से स्पर्श करने से पुनः लोग अत्यम यथा रवि, जैसे रवि जिस देश में जाता है स्वभाव प्रकाश होता है। रवि का प्रकाश तो बाहर होता है, और संत महात्मा जहां जाते हैं वहां रहते हैं, चर्चा करते हैं, तो भीतर का अंधकार दूर करते हैं, वहां तो भीतर की बुराई मिट जाती है, भीतर अंधकार शुद्ध निर्मल होता है, शुद्धि आचारी स्वाभाविक ही, वो शुद्धि स्वाभाविक है, अशुद्धि कृत्रिम है, बनावटी है, वो छोटी होती है, अशुद्धि स्वाभाविक है, व्यापक है, तो उनके द्वारा दुनिया का भला होता है स्वाभाविक ही। इस वास्ते इस बात को धारण करना चाहिए, बुराई कुछ भी अपने में ना हो, तन से मन से वचन से किसी तरह से ऐसा बताया, तन कर मन कर वचन कर दे तन का वो दुख, तुलसी पातक जरूरत है, देख तुलसी मुख, उसके मुख दर्शन है पाप दूर होते हैं, तन से मन से वचन से बुरा नहीं करता, किसी तरह से बुरा नहीं करता, तो स्वाभाविक उनके दर्शनों से बड़ा पुण्य होता है, बुराई उसमें होती ही नहीं, मूल में बुराई है नहीं, मूल में तो परमात्मा है जो शुद्ध है, सब स्रोत शुद्ध है स्वाभाविक, बुराई कृत्रिम होती है, बनावटी होती है, तो स्वाभाविक शुद्धि है, वो शुद्धि प्राप्त हो जाती है, वो शुद्धि प्राप्त है सुखो, अपनी बुराई करने से बुराई होती है, इस वास्ते मनुष्य को बुराई छोड़ करके भलाई करनी चाहिए। भलाई करना क्या है कि बुराई न करना, बुराई न करना बुराई है, भलाई करना इतनी बड़ी बुराई भलाई नहीं है, बुराई न करना बड़ी भलाई है, शुद्ध स्वाभाविक स्वाभाविक जो भलापन है उसके साथ उसकी एकता एकता हो जाती है। भगवान का जो भलापन स्वाभाविक है, उनकी कृपा दया प्रभु मूर्ति कृपा मई है, भगवान का कृपा मई मूर्ति स्वरूप है, तो कृपा मई मूर्ति में पूरा नहीं करता, उसी उस भगवान के साथ एकता हो जाती है, एकता होने से वो व्यापक भलाई होती है स्वाभाविक ही। इस वास्ते मनुष्य को अपने बुरा ही न करे, शुद्ध स्वाभाविक भलाई होती है स्वाभाविक, सबका कल्याण होता है स्वाभाविक, कृत्रिम है, इस वास्ते बलापन है स्वाभाविक है, भगवान स्वाभाविक है, संसार स्वाभाविक नहीं है, संसार जो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, हरदम ही इसमें क्रिया होती रहती है, बदलता ही रहता है, एक रस रहता ही नहीं, भगवान एक रस ही रहते है, एक रूप ही रहते है, और सगुण में प्रेम बढ़ता रहता है, दिने दिने नवम नवम नमामि नमसम भगवो, दिने दिने नवम नवम नमामि नमसम भगवो, दिने दिने नवम नवम वृद्धि हो रही है दिन प्रतिदिन, जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते उसमें से पूर्णिमा आ जाती है, और भगवान के प्रेम में यहाँ पूर्णता नहीं आती, वो प्रेम बढ़ता ही रहता है, स्नेह बढ़ता ही रहता है। तो उस भलाई का सबका मूल बुराई न करना है, बुराई करता रहे, बुराई होती रहे, ऐसा तो सब नहीं है। बिना साधन के कोई आदमी आपको मिलेगा ही नहीं, उस भलाई है, भलाई रहती ही है। सही बुराई रहे तो ना ही साधन होता है, बुराई सही तो होना से साधन नहीं होता। साधन वही है जो बुराई छोड़ता रहता है, कहीं भी बुराई भी आए उसका त्याग कर देगा, त्याग करते करते भलाई स्वतः सिद्ध हो जाती स्वाभाविक ही। फिर तन से मन से वचन से उनकी भलाई व्यापक होती है, सबको भला बनाती है, उपकार भी बड़ा भारी होता है। दान पुण्य आदि करने से, तपस्या करने से अच्छा बना होता है, पर उनसे भी अच्छा है बुराई न करना है, वो सबसे ऊंचा है, सबसे उत्तम है। भले ही सीमित रूप व्यापक होती है, स्वतः स्वाभाविक जो भलाई है उसी साथ ही उसी एकता होती है, इस वजह से निर्मलता व्यापक होती है। इस वजह से अपना नियम है कि बुरा ही नहीं करना है, बुरा भाव भी नहीं आओ भीतर में। भाव होता है वो करने की अपेक्षा भाव ज्यादा बुरा होता है, तो बुराई करने में तो बुराई करने में मेहनत पड़ती है, बुराई न करने में मेहनत नहीं पड़ती, करना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक होता है, वो सुगम है और श्रेष्ठ है, उत्तम है। इस वजह से मनुष्य को भला बनना है, भला बनने के लिए भलाई नहीं है बुराई न करना, ये भला बनना है। कोई बुराई रहे नहीं अपने में, स्वप्न में भी, अंधानपने में भी, स्वाभाविक ही उनके द्वारा स्वाभाविक शांति आनंद स्वाभाविक होते हैं। जैसे सूर्य को प्रकाश करना नहीं पड़ता, ऐसे उसको भलाई करनी नहीं पड़ती, स्वाभाविक ही दर्शन से, स्पर्श से, चिंतन से। शास्त्र में लिखा है ऐसा संस्मरणार्थ सूत सद्य सिद्धि गृहा, जिसके स्मरण करने से गृहा शुद्धि, घर शुद्ध होता नहीं, घर बहुत से घर शुद्ध हो जाते हैं। निर्मल परमात्मा का स्वरूप चिंतन किया, शुद्ध हुआ तो सब शुद्ध हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। इस वजह से नरनारायण भगवान उत्तराखंड में रह करके संपूर्ण दुनिया का भले कर ये भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, छोड़े देखने में आते ही नहीं। उनके भले पने की व्यापकता स्वाभाविक होती है, स्वतः ही होती है। ये युद्ध में जितने हुए बुराई करे तो उनमें बुराई बहुत फैल जाती है। युद्ध के समय आदमी में बुराई पूरे परमाणु आ जाते हैं, थोड़ी बात में उत्तेजना होकर क्रोध हो जाता है, क्रोध होकर फिर एक कमरा उल्टा करने लगता है, क्रोध क्षोभ मात्र होने से ही विस्मृति हो जाएगी। क्रोध का बहुत ही सम्मोह, सम्मोह स्मृति में बढ़ता, क्रोध से सम्मोह तो सम्मोह से स्मृति में, पहले याद की भी बातें भी या भूल जाता है। भगत पर अच्छा करना है उसी तरह उपयोग होने लगता है। मनुष्य कोई बुरा करता है तो बुराई उसको दिखती है, वो बुराई देख ध्यान देते ही अपने में बुराई आ जाती है। अपना कोई बिना कारण बुरा करने लगता है तो उसे बुरा करने की इच्छा होती है, तो भाव बुरा हो गया उसे, तो बुरा करे तो क्या करे फिर, क्या उपेक्षा करे, समझे स्वभाव है। जैसे जहरीले वृक्ष होते हैं, उस वृक्षों से जहर पैदा होता है, तो उनका स्वभाव है, वे कोई दूसरों के आहित के लिए तो ही करते हैं, स्वभाव है। दूसरे में कोई दिखे अवगुण भी कमी तो समझे स्वभाव है, स्वभाव शुद्ध हो जाता है। साधना वही होता है जो शुद्ध होता है, और अशुद्धि रहित शुद्धि वही शुद्धि शुद्धि है, अशुद्धि रहित शुद्धि होती है वही शुद्धि है, अशुद्धि सहित शुद्धि तो सब है। साधन रहित अच्छाई के रहित कोई मिलेगा ही नहीं, क्यों मूल में परमात्मा का अंश है, तो शुद्ध बिना कोई रहता ही नहीं, परंतु सर्वथा शुद्ध हो जाता है यो साधक का काम है, वो साधक बनता है, बिना शुद्धि के साधक नहीं बनता। स्वभाव शुद्धि रहती है वो हरेक में रहती है, उसमें करने कराने की बात ही नहीं है। कितना ही कसाई हो, अपने माँ बाप को थोड़ी मारेगा, अपने स्त्री पुत्र को, भाई भतीजे पुत्र भजाई को थोड़ी मारेगा, अपना निज मित्रों के साथ में बुराई नहीं करेगा, तो भलाई उसमें रहती है, तो भलाई स्वाभाविक है, अब बुराई के उत्तरे में बनावटी है, इस वजह से ये मिट जाती है, भलाई मिटती नहीं, भलाई तो उसमें रहती है, हर एक मनुष्य में रहेगी, मनुष्य मात्र में, प्राणियों में रहती है। एक बात सुने, कोई सज्जन जा रहे थे तो एक कौवा उड़ करके ऊपर आवे और उसमें जा रहे और सब सो जाए, बार बार कौवा आया तो जाकर देखा तो एक गाय थी, तो छोटी ऐसे खाई थी खाई, मेरे वहां उल्टी पड़ गई, तो अब उल्टी हो नहीं सकती, ऐसे तो उपाय थी, तो कौवे ने दिखाई, बार बार कौवा आया गया, सागर सजरान देखा तो गाय फिर देखी, तो उन्होंने गौ को ठीक किया, वो सागर बाहर निकाली, फिर गाय के पीछे पीछे गए, तो घर वालों में जाकर कहा इस तरह से गाय तुम्हारी पड़ी है, तो मानो भलाई तो पशु पक्षी में भी रहती है, भलाई रहते जीव हो नहीं सकता, क्योंकि मूल में परमात्मा का अंश है, सबसे भले परमात्मा ही है, तो अंश में जो गुण होते हैं अंश ही आते हैं, तो इस वास्ते भलाई रहे तो कोई मिलेगा नहीं, बुराई रहे तो जाते हैं, संत महात्मा होते हैं जो बुराई रहे तो होते हैं, परंतु भलाई रहे तो जा सर्वथा ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वाभाविक है, स्वाभाविक सब में भलापना स्वाभाविक रहता है, जिससे दुनिया का भला होता है, भगवान की कृपा भगवान का भाव स्वाभाविक व्यापक अवसर रहता है। ऐसे संत महात्माओं के द्वारा भलापने का विस्तार होता है स्वाभाविक ही, जैसे सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक होता है, इस देश का प्रकाश स्वाभाविक होता है, वो भीतर का प्रकाश होता है, भीतर का बाहर का दिखने में नहीं आता है, सूर्य का दिखा तो बाहर होता है, उनका भीतर का प्रकाश होता है, उनका संग करने से उन पास रहने से स्वाभाविक लोगों के भीतर के भाव शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। इस वजह से एक अच्छा पुरुष होता है उसके द्वारा बहुत अच्छाई होती है, ऐसे पुराओं के पुरुषों के द्वारा बुराई भी व्यापक होती है, पर भलाती भलाई स्वतः व्यापक होती है स्वाभाविक। इस वजह से मनुष्य को भला बनना चाहिए। मनुष्य शरीर ही भलाई के लिए ही मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है। इस वास्ते ये उसके लिए मिला है तो उसके लिए सुगम पड़ता है, क्योंकि स्वतः स्वाभाविक जिसके लिए जन्म हुआ है वो काम करे तो उसके लिए बड़ी सुगमता से बात हो जाती है, कठिनता नहीं पड़ती, स्वाभाविक ही अच्छा परिणाम व्यापक होता है, चमका हित करने वाला होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।